به خیر کوچولو. به نام خدای مهربون، سلام به شما گلهای خوشبو و قشنگ خودم، سلام به شما شاپرکای رنگارنگم. حالتون خوبه؟ احوالتون چطوره؟ خوبه خوبین؟ امیدوارم همیشه خوب باشین، هیچ وقت هم غم نداشته باشین، لبخندم همیشه روی لبای قشنگتون باشه. بچه شما با چراغ راهنمایی آشنایی دارین؟ بله، ماشاءالله ماشاءالله، خیلی خوب. خواهش میکنم به همین قصه گوش بدین، قصه با نام چراغ راهنمایی. دیرم براتون بگه توی یه شهر که اسمش شهر مداد رنگی ها بود، یه جامدادی زندگی میکرد. توی جامدادی همه رنگ مداد بود، سبز، زرد، قرمز، نارنجی، خلاصه رنگ ها همه با هم زندگی میکردن. شب هم که میشد میرفتن کنار دفتر نقاشی و توی جامدادی میخوابیدن، خوابای خوش هم میدیدن. اما بشنوید از دفتر نقاشی که مداد رنگی های جامدادی توی صفحه های اون به غیر از ماشین هیچ نقاشی دیگه نمی کشیدن. ماشین بزرگ، کوچیک، ماشین با 10 تا چرخ، ماشین باری و خلاصه ماشین سواری. یه شب که مداد رنگی ها توی جامدادی داشتن استراحت می کردن، سر و صدای شنیدن، انگار چند تا ماشین به هم خوردن و سر و صدای اونا همه جا پیچیده بود. مداد رنگی ها با عجله بیرون اومدن. صدایی از توی دفتر نقاشی می اومد. مدادا تند و تند دفترچه نقاشی رو ورق زدن. ماشینا همه در حال حرکت بودن، با صدای بلند بوق می زدن. چند تا ماشینم با هم تصادف کرده بودن و فقط بوق می زدن. کامیون با یه ماشین گنده تصادف کرده بود. راننده اومده بود بیرون و خیلی هم عصبانی بود. ماشینا می خواستن از همدیگه جلو بزنن تا زودتر به مقصد برسن. اما سر چهارراه هیچ چراغی نبود و ماشینایی که با سرعت می اومدن با هم برخورد می کردن. مداد رنگی ها رو به هم کردن و از هم پرسیدن اینجا چه خبر شده؟ و بعد تصمیم گرفتن فکر کنن و با کمک هم یه راه حلی پیدا کنن. دفتر نقاشی فکری به ذهنش رسید، گفت بهتره که برای ماشین ها خیابون و چراغ راهنمایی بکشیم، شما به من کمک میکنین؟ مداد رنگی ها با هم جواب دادن بله و بعد دست به کار شدن. برای ماشین ها خیابون کشیدن و سر هر چهار راه هم با خطهای سفید خط کشی کردن. بعد از اون چراغ راهنمایی کشیدن. چراغ راهنمایی که از 3 رنگ درست شده بود. چه رنگایی بچه ها؟ بله، همه دارین میگین. سبز یعنی برو، زرد یعنی آهسته حرکت کن و قرمزم یعنی بایست و نرو چون خطر داره. آفرین. حالا توی دفتر نقاشی خیابونهای تمیز و بزرگ کشیده شده بود. سر هر 4 راه هم یه چراغ راهنمایی بود که تون تون سبز میشد، زرد میشد و بالاخره هم قرمز میشد. و ماشینا که همه چراغ راهنمایی رو میشناختن، وقتی سر هر 4 راه میرسیدن، اول به چراغ راه نمایی نگاه می کردن. اگر سبز بود حرکت می کردن. اگر زرد بود آهسته می رفتن و اگر قرمز بود می ایستادن تا آبرای پیاده رد بشن و ماشینایی که از اون طرف میاد بتونن با خیال راحت از چهار راه رد بشن. گناه قشنگم، پس معلوم شد اگر ما چراغ راهنمایی سر چهار راه نداشته باشیم کار خیلی مشکل میشه دیگه، نه؟ بله، ماشینا نمیدونن از کدوم طرف باید برن، اصلا موقع رفتنشونه باید بایستن یا برن و خلاصه ممکنه خدای نکرده تصادف پیش بیاد، نه؟ پس چراغ راهنمایی زمانی که قرمز میشه، سبز میشه یا زرد میشه در واقع داره با راننده ها صحبت میکنه، به اونا یاد میده که چی کار باید بکنن. خب گله قشنگم، انشالله شما هم وقتی بزرگ شدین بدونین که چگونه رانندگی بکنین. بخوابین، خوابای خوبم ببینین. خدا حافظ.